o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 stycznia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Oczy kibiców zwrócone na Innsbruck. Po południu kolejna odsłona turnieju czterech skoczni. W ręce policji wpadł podejrzany o podżeganie do zabójstwa ministra sprawiedliwości. W Bagdadzie tysiące Irakijczyków na uroczystościach żałobnych irańskiego generała. 5 Polaków w konkursie i walka o podium. Za niespełna 2 godziny w Innsbrucku rozpocznie się konkurs numer 3. Turnieju czterech skoczni. Wczoraj w kwalifikacjach z biało-czerwonych znowu najlepiej spisał się Dawid Kubacki, który w klasyfikacji generalnej turnieju zajmuje 3. miejsce. Nasz mistrz świata zdaje sobie sprawę z presji, ale do konkursu podchodzi spokojnie. To, co dla mnie jest istotne, to jest to, co ja mam robić na skoczni, to nad czym się mam koncentrować, a to, co się dzieje dookoła, no mam tego świadomość, ale zbytniej uwagi nie muszę temu przywiązywać i zaprzątać sobie tym głowy. Oprócz Kubackiego na skoczni Bergizel zobaczymy jeszcze Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Stefana Hule i Macieja Kota. Początek konkursu o 14:00. Relacje w serwisach Trójki. Zapraszam. W Milanówku pod Warszawą policjanci zatrzymali podejrzanego o podżeganie do zabójstwa kilku osób, w tym ministra sprawiedliwości, podaje nieoficjalnie polska agencja prasowa. Za Janem S. wydano 2 listy gończe, 2 europejskie nakazy aresztowania i czerwoną notę Interpolu. W maju Rzeczpospolita podała, że 28-letni handlarz dopalaczami zlecił zabójstwo ministra Zbigniewa Ziobro, ponieważ uznał go za zagrożenie dla swoich nielegalnych interesów. Za wykonanie zlecenia Jan S. miał oferować 100 tysięcy złotych. Tysiące osób uczestniczą w stolicy Iraku w uroczystościach żałobnych zabitego wczoraj w amerykańskim ataku irańskiego generała. Mają być one pokazem siły szyitów i antyamerykańską demonstracją. Wszystko dzieje się w czasie ogromnego napięcia na Bliskim Wschodzie. Kolejne kraje Zachodu odradzają swoim obywatelom wyjazdy do Iraku i Iranu. O szczegółach Wojciech Cegielski. Tłumy ludzi krzyczących śmierć Ameryce i niosących portrety generała Sulejmaniego i najwyższego przywódcy duchowego Iranu. Przemarsz z trumną z ciałem zabitego wojskowego przez centrum Bagdadu ma być pierwszą z serii uroczystości na jego cześć. Uczestnicy ceremonii mają jeszcze dzisiaj pojawić się w mieście Karbala, świętym dla szyitów sanktuarium na południe od Bagdadu. Jutro uroczystości planowane są w stolicy Iranu oraz w rodzinnym mieście generała. Tysiące ludzi w Bagdadzie oddają także hołd przywódcy sił mobilizacji ludowej szyickiej proirańskiej bojówki. On także zginął we wczorajszym amerykańskim nalocie niedaleko lotniska w Bagdadzie. To właśnie te bojówki są odpowiedzialne za niedawne gwałtowne demonstracje przed amerykańską ambasadą w stolicy Iraku. Władze Iranu ogłosiły 3 dni żałoby narodowej po śmierci generała. Zapowiedziały też odwet na Amerykanach, choć nie jest jasne, gdzie i kiedy miałoby to nastąpić. Tymczasem Wielka Brytania zaapelowała do swoich obywateli, by nie wyjeżdżali do Iraku ani Iranu. Australia z kolei zamknęła swoją ambasadę w Bagdadzie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Niemieccy przewoźnicy z zastrzykiem pieniędzy od rządu w Berlinie. Na dotacje dla nich tylko w ubiegłym roku przeznaczono ponad 250 mln euro. Waldemar Maszewski. Ministerstwo Transportu potwierdziło gazetom Grupy Medialnej Niemcy, że teoretycznie program ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drodze i ochronę środowiska. Media zauważają, że w rzeczywistości niemieccy spedytorzy w ten sposób otrzymują rekompensatę w zamian za wprowadzenie w 2002 roku opłaty drogowej dla ciężarówek. Każda firma spedycyjna może otrzymać zwrot do 80% poniesionych wydatków, ale kwota nie może przekroczyć 33 tysięcy euro. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Niemieckie media podkreślają, że dofinansowanie przewoźnikom zakupu opon lub komfortowych kabin ciężarówek jest niezrozumiałe i nie ma nic wspólnego z ochroną klimatu. Wieczorem koncert charytatywny Polska Pomaga na ratunek Syrii. Odbędzie się w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Najpiękniejsze kolędy wykonają artyści Polskiej Opery Królewskiej z Towarzyszeniem Małgorzaty Walewskiej i Marii Pomianowskiej. Koordynator programu Rodzina Rodzinie Caritas z Polska Sylwia Hasbun przypomina, że wojna w Syrii trwa już prawie 9 lat, a ponad 80% jej mieszkańców żyje w biedzie. Nadal się mówi o 11 milionach ludzi potrzebujących pomocy humanitarnej. Potrzebna jest również pomoc rozwojowa, czyli przede wszystkim pomoc ludziom w tym, żeby odzyskiwali miejsca pracy i pomoc dzieciom i młodzieży, żeby mogli wrócić do szkoły, nadrobić zaległości, żeby też przede wszystkim mieli gdzie się uczyć. Te potrzeby dotykają każdego mieszkańca Syrii, niezależnie czy mieszka na terenach objętych obecnie konfliktem zbrojnym, czy na terenach, gdzie akurat nie ma działań wojennych. Wieczorny koncert wszyscy będą mieli szansę zobaczyć i usłyszeć w poniedziałek 6 stycznia o 21 na antenie TVP1 i programu Pierwszego Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, ale miejscami ma się rozpogadzać. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. Na Podkarpaciu marznący deszcz, powodujący gołoleć. Wszędzie silny, porywisty wiatr, a na termometrach od 0 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kobieta o 100 twarzach i o jednym wielkim talencie. Justyna Steczkowska zaśpiewa w najbliższą niedzielę w Trójce po godzinie 19. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro. Laptop Lenovo, Intel Core i5, dysk SSD za 1999. Taniej aż o 600 zł. Lodówka Samsung No Frost za 1449. Taniej o 150 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Tylko teraz w Biedronce najlepsza muzyka na karnawał. Płyty CD w cenie 19,99. Dire Straits, The Police, Guns N' Roses, The Cure, Bon Jovi, ABBA i wiele innych. Najlepsza muzyka na karnawał już w Biedronce. Oferta ważna od 27 grudnia 2019 roku do 8 stycznia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując ekspres automatyczny Krups w stalowej obudowie z dwiema mlecznymi kawami oszczędzisz 300 zł, płacąc jedynie 2399 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i już 7 minut po południu. Through all this taking you for granted, never saw it from your point of view. Blinded by the double standard, you were trying to tell me all along. Something in the love was missing. Said it's not too late to get it back. But I just wasn't listening. If I knew back then what I know now, if I understood the what, when, why and how, now it's clear to me what I should have done. But hindsight is 20-20. Life. I've been losing you in stages. Give us one more chance, I'll get it right. Girl, you're gonna see some changes. If I knew back then what I know now, if I understood the what, when, why and how, now it's clear to me what I should have done. But the hindsight is 20-20. Went wrong with you and me. And it doesn't really matter what's been before, but I know there's no future with you walking out that door. If I understood the what, when, why and how, now 7 stycznia 1985 roku ukazała się 22. płyta George'a Bensona zatytułowana 2020, no i mamy 2020. A na tej płycie między innymi piękny duet z Robertem Fleck, You are the love of my life. Myślę, że trzeba będzie sięgać częściej po tę płytę, w końcu 2020 będzie przez cały rok. Zaczęliśmy sobie soulowo. It must have broke your poor little heart when the boys used to say you look better in the dark. Oh, but now they'd give all they learned in school to be somewhere in the dark with you. Oh, yes, they would. And you would always raise your hand. Oh, but somehow you never got your turn, and my eyes would fill with water inside I burn. Oh, yes, I did. Homely girl, she was so homely. To sit beside you, who'd like to hold that place his whole life through. Date. They don't know how. They don't know how. Homely girl, she was so homely. A tak ładnie przypomniał zespół Childline z utwór zatytułowany Homely Girl i już prawie kwadrans po godzinie 12 zapowiadana w pierwszej godzinie sałatka włosko-francuska. To będzie nowość z Rzymu, Gianna Nannini z nowej płyty, a potem Philippe Chrétien, bo w podsumowaniu mojego roku muzycznego to była najwyżej notowana piosenka. mi cerchi ancora. Mi inviti a prendere un caffè. Mi manca un po' il respiro. Ci sarà un motivo. È che non me ne frega niente. Se vuoi vedermi per farmi un po' di male ancora. Quello che mi vuoi dire lo so già a memoria. Ma che bella storia. Sai, ci sono rimasto male. Sei su un'astronave, un milione d'anni luce da me. E ti sento da qua, anche se alzo la musica. C'è un motivo se mi stai pensando. Io volevo soltanto provare qualcosa, qualcosa di nuovo, di vero, di buono. Io che non vengo in foto, un po' come la luna. Tu che sei bella dal vero, sì come la luna. Ci siamo detti ciao, ma solo con la mano. Non è un caffè, no, senza l'amaro. E sono lontano, ma ti sento vicino. E ci sarà un motivo. Sei, ci sono rimasta male. Sei su un'astronave, a un milione di anni luce da me. E ti sento da qua, anche se alzo la musica. C'è un motivo se mi stai pensando. Sai, ci sono rimasta male. Su un'astronave, un milione d'anni luce da me. E ti sento da qua, anche se alzo la musica. C'è un motivo se mi stai pensando. À la mort plus fort qu'avant. sera beau devant. Tout sera calme dedans. Tout sera beau devant. Tant que nous resterons amants. Mojej prywatnej liście podsumowaniu rocznym za 2019 najwyżej notowana piosenka śpiewana po francusku, choć jeszcze z 2018, no ale płyta dotarła do mnie później i tak się bardzo cieszę. Devant to był Philippe Chrétien, a wcześniej La Différence, nowa płyta pani Gianny Nannini, a tutaj był duet z Coezem zatytułowany Motivo. A przypadkowy słuchacz z Rotterdamu donosi, że na Spotify można od kilku lat znaleźć playlistę pod nazwą Marek Niedźwiecki, prywatna lista przebojów. W tej chwili mieści ponad 110 godzin muzyki i ma ponad 1100 obserwujących osób. To co ja tu jeszcze robię? Ale jeszcze coś na bis z tej sałatki. Dans la corbeille et au Luxembourg, c'est pareil. On n'a pas le droit de goûter l'oseille. Faut tenir les cercueils en aide, faut pas marcher sur le curé. Et pour se reposer la fesse, faut que ta chaisière se soit étirée. Viens au bistrot, c'est bien plus chouette. On peut apporter sa cuvette, on peut cracher tout le sang qu'on veut. Laissez les cercueils se marrer, danser le swing sur le curé et fumer des têtes coupées. C'est-il pas mieux? C'est-il pas mieux? chouette. On peut apporter sa cuvette, on peut cracher tout le sang qu'on veut. Laisser les cercueils se marrer, danser le swing sur le curé et fumer des têtes coupées. C'est-il pas mieux? C'est-il pas mieux? To nie patrzeć, 2004 rok to już 15 lat temu z Wąsem. Razem z Agnieszką Szydłowską wydaliśmy taki zestaw Chill Out Cafe. 2004, no i na pierwszej płycie właśnie Emmanuel Santa Romana, Saint-Germain-de-Pré, jakby powiedział Stelka Le Fatissier. Sięgnąłem po ten zestaw, bo tam taki dość nietypowy utwór w wykonaniu Michaela Stipe'a. Michael ma dzisiaj urodziny, 60. Wszystkiego najlepszego. Stefan Pomponiak, jak mówiłem, Pomponik i Michael Stipe. Clumsy, a przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych, w tym pana Olafa. Go ahead. Give me the go ahead. I'm stepping off a cliff and I'm clumsy. Give me the go-ahead. Give me the go-ahead. I'm stepping off a cliff and I'm clumsy. Give me the go-ahead. Give me the go-ahead. I'm stepping off a cliff and I'm clumsy. Clumsy. To właśnie Michael Stipe gościnnie na Chill Out Cafe. Ech, to były czasy, 2004 rok. Mam nadzieję, że Chill Out Cafe dobrze podziałała na handrę. Pani Urszulo, proszę dać znać. A dla tych, którzy woleliby coś bardziej oczywistego, jeśli chodzi o Michaela, 60 to nie przelewki, to bardzo proszę. Come on, you try to wake her. Come on, you try to wake her. Michael Stipe, zespół R.E.M. A swoją drogą myślałem, że jest chłopina młodszy trochę, 60 ma dzisiaj. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Pani Ela donosi, że właśnie w trakcie markowania zrobiła tyra i misiu, już się chłodzi w lodówce. A przypadkowy z Rotterdamu donosi, że w międzyczasie przybyło obserwujących na tym kanale prywatna lista przebojów, przybyło 130. No to chyba niezły wynik. Finding the love. Redbox, Why So Few. Pani Jola napisała, że syn Marcin skończy 29 lat 6 stycznia i żeby go pozdrowić. No oczywiście, że mogę, ale 6 stycznia spotykamy się, bo to jest poniedziałek, audycja do południa będzie dłuższa o godzinę i mam nadzieję, że uda się obudzić na 8. To już teraz Państwa zapraszam. Wszystkiego dobrego. No a teraz jeszcze taki duet. It will be